الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. بندرا بجول بتدو بجول وبأنشل منام سلمنام سلمنام ينبع الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن قفت درس من كفار جول وما أدراك ما جول hande non bandiraɓe sehilaɓe julɓe, darsu men ko juulu koye sunna e sunnaji nelaɗo. Nela saaa sallam mo yiɗa sunnam jeeyaka yam, gare nangtode ɗo sunna makko ha potten makko to weynu makko to hade men diweede toon. Saabu won aroɓe darde ene jiɗa yerde weynu makko ɓe dutte, woni sababu saabu ɓe ndewani sunna maɓɓe. Ɓernde maɓɓe mbaɗani ɓe wonɗe jiyaɗo, so Allah haali e nelaɗo haali ɓe mbiya min jaɓi min nani ala, ɓe garditi Allah, ɓe garditi nelaɗo, ɓe nefi ko Allah jippini ko, ɓe nefi ko nelaɗo jippini ko. Ɓeɗo jarata e weyndu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Hande noon darsu men ko juulu wiyete ko istikhara, namdade moƴƴere, eɗo namdo Allah oɗo projet, ngal ɗo dewgal, ngal ɗo ɗangal, oɗo commerce. Yo Allah suɓone en ko moƴƴi hen, o waɗana en. So waɗani en kadi beleɗen ɗum, walla sene waɗi lor, so moƴƴani men e gurdam men aduna men e lakana, o riwtana en, o rokka en goɗɗum kadi ko rokki en ko beleɗen ɗum jaɓen. Ɗum ɗo woni istikhara. Kono haade men haalde istikhara ma en kala ha ayeje walla hadisaji hedde jeegom walla joyyi, ha mbaɗen support, ha balliten o nguɗo juulu kalen no ngoyi himmude e gurdam juulɗo bandiraɓe sehilaɓe e nam. Nela sallallahu alayhi wa sallam wi, so ɓiɗɗo toɓɓama e reedu yummum ha woni balɗe temedere e nogas, capannayyi capannayyi capannayyi, ha woni temedere e nogas ñalawma. So ɓiɗɗo toɓɓama e reedu, malayka ara geɗe nayyi binde e gurdam makko, arsuk makko winde, kala ko jogori dañde gila o jibina ha o maayi, ko jogori dañde winde, ko jogori gollude winde. Lajal makko no foti duuɓi o jogui, nogas capantati, o mayata ko joyyi, ko jeegom, ko capan jeeɗi, winde ha gasa. Kadi winde mbale ko malaɗo walla ko malkisaɗo, la ilaha illallah, caggal ɓe ruhu wutta e makko. Ɗum ɗo fitti an gila a suwa tagede, gila en suwa tagede, ko jogoɗen wadde foo windama. Yo neɗɗo hasid, yo neɗɗo añan ɗum, yo neɗɗo fewjere, yo neɗɗo ɗis, yo ubbu, yo liggo ɗum hattama dañde ko jogoɗa dañde ko. Hadis Imam Bukhari, sahabaɓe ya rasulullah, wadde min jooɗo tan min pada e lajal. O wi ala, gorfo yo gollu, gorfo yo gollu, gorfo ko tagira ko wernane ɗum. An a wiyaka ya ƴew hoddira ko hoddirɗa, mbiyeɗa ko sa yamirama wat, sa haɗama upp, ko ni wayi ko hoddira e mako. A wawa andu ɗum bandiraɓe sehilaɓe e nam. Ɗum wonne la sallah sallam wi, o wi neɗɗo omo haɗe arsuko, saabu bakkar mo golli. Bakkar ene haɗa arsuko bandiraɓe sehilaɓe e nam. Kanko hoddirama e makko oɗo bakkar, kono hoddirama makko yo tuub, hoddirama nguleki, kono hoddirama ya jooɗe lesleki, hoddirama e aɗa heydi, hoddira aɗa ñaami, hoddira aɗa ñawi, hoddira ya safora, hoddira aɗa huli ko gañatma, hoddira ya dog. Ɗum ko ni wayi bandiraɓe sehilaɓe e nam. Ɗum wonnira sallah sallam wi, o ruttata hoddiro tan ko duwaw, ruttata hoddiro ko duwaw. Oyi duwaw e hoddiro ene cippira, ene cippira ha darge daro. Ko hoddira ko jipporako, duwaw kadi ene haɗa ɗum kadi jippade kadi. Ɗum noon ko hoddira ko hoddiro, duwaw o kadi ko hoddiro bandiraɓe sehilaɓe. Ay Amérique, États-Unis, Chine, hefere ɓe nantonaki ɓe ñagaki, eɓe jogui kalis, eɓe jogui autoji, eɓe jogui avion ngaji, eɓe jogui nayyi, eɓe jogui baali. Fitti Allah yiɗma, Allah horsinma, Allah suɓoma, fittani e jawdi ndi ala. Fitti ko gona jiyaɗo Allah, ganda Allah, jiɗa Allah, Allah yafoma, nata alijanna bandiraɓe sehilaɓe. Ɗum wonnelaɗo wi, o wi jokkere enɗam walla ɗiggata jinnaɗo ene ɓeydam gurdam. Kono an anda no foti gurdam ma, anda ko capannayyi, anda ko capan joyyi. Kono won jokku enɗam e kadi ɗiggan jinnaɗo ma, mbale gurdam ma ene juhra bandiraɓe sehilaɓe. Won mayroɓe duuɓi capan tati walla capan jeegom, golle mabɓe nannaɓe aljanna. Ha joni eɓe duwone, eɓe goppi barke, eɓe goppi Qur'an, eɓe goppi ko nafata julɓe. Ɓeyto mayi ene jaar duuɓi temedere, ɓe goppi bakkatuji hole mabbe burdo dabbudo dabbudo gurnam o golli mojjoro buri juudo gundam o bonni golle makko bandiraabe sehilabe e naam nila sallallahu alaihi wasallam wi yanane yimbe e jinneji so be dendi be bi e be nafma e hunde be ma nafdam sona ko Allah hoddiramma so be dendi be bi e be lornuma be ba lordema sona ko Allah hoddiramma kudi churama daha yori bandiraabe se non yo bernema de koto haasido horo anji horo liggo horo ayaya an ko jogoda danje ko ka ci ko do danje dum ka danyata ko danyata dum bandiraabe se hilab e nam lela sallallahu alaihi wasallam bi on jaado to jeewowo yo jeewon hor biya ko bilej kala biyo en jeewan ma kala biyo en jeewan ma bandiraabe se hilab ko kewata jango o fenima o funtim ko nyaami kalis ma ko bilej nela do wi kala jaado to jeewoto on nandi dum hunde o gongdini ko on haali ko o jabantaake njulu balde chapande nay o jabantaake njulu balde chapande nay imagine neddo o mo julo o jabantaake o mayede do balde chapande holto fayi bandiraabe seenaabe eden gandi mo jabana ko njulu hol fayi de la sallallahu alaihi wasallam bi jiada ito nyaabere foko njulu so ngo moji ko yidi fo moji so ngo boni ko yidi boni o do mo jabana ko njulu o mayede do balde chapande nay bandira hoto henyo ko njokoda danje ko ka danyo dum abu hurayra to bi mela sallallahu alaihi wasallam bi on jatto kahin woni jeewo wala village ko nandi hen o gongdini ko on haale o yeddi nelaado o yeddi nelaado o hefni nelaado kala jeddudo nelaado kala jeddudo Allah ko kefero bandiraabe seelam o yeddi nelaado wala o yeddi ko jippina e nelaado fit ko yeddi qur'aan o yeddi sunna jeddudo qur'aan o yeddi sunna o yalti diina rawah abu daawud bandiraabe seelam e naam Allah wi qul la ya'lam قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون لا إله إلا الله محمد رسول الله جومرادو وي أنيلادو وي جيابيبي روبي مابي وربي مابي باليجي مابي وديبي مابي شينواجي فولبي جول فوف hay goto anda ko kewata jango sona Allah sona kalismani nyame te ko jogori kewde ko jogori kewde ko jogori yande mako ko jogori yande ma ko wofar mako jogorani yande ma bandiraabe sehilabe e nam hay goto anda ko wirni sona Allah yummen Aisha wi gido nera sallallahu alaihi wasallam kala biido nelaado en andi ko kewata jango o fedi to Allah fenane mawde o don gandi biido pemdo to Allah horo fay bandiraabe sehilabe e nam jonno chen Usman hollo salatu istikhara yummin Aisha takkama fijirde o takka fijirde kene wona lewru ay jippaki ene labbinam ha nela namdi Ali Ali anka ko ganduda e Aisha o Usama ko ganduda Aisha e korigel ko ganduda Aisha mbi ko lami gande makko ko mojjere nela do suni nafi gebe takki yummin Aisha bonande te ay jippaki dum fit nela anda ko wirni so andu ko wirni o hala gila law wi a ha jum sudam ode yummon ode o wadani ko boni bandarabe sir ha ay jippi ene labbina yummin Aisha dum non kalisma jodo hada juluma wasi jabede nanuma jeyngol te ko danja ko ko ka jogo danji dum ka danyata ko a jogoran danyi so Allah rokkima hay gor wa hadde so Allah hadima hay gor wa rukkude bandiraabe seela ten Usman hollo woni istikhara hunu juldate njula darde didi taw wana darde farilla darde adande janga fahiya payan quli al kafirun dan darde didi binde janga fahiya payan quli al qul wallahu ahad chilmina hollo batta darde adande janga fatiha fawa hen quli ya ayyuhal kafirun dan didi binde janga fahiya payan qul wallahu ahad chilmina sa silmini non ndoora odo duwa al istikhara woni talabul khair ad nyaako mojjere holmo nando nyaako da mojjere Allah yewtan Allah la ilaha illa Allah disna de yimbe ne mojji kono cangal li badda istikhara hodo disna hay gor ci musman be way filita dum sa welan pirlifda dum kono filtani ma yi huna njiya malaika njiya mbalu ala dum do fuf wona berna ma welito hen ta ina mojjema Allah rokkuma dum so mojjare ma berna ma sukka Allah hadma dum o hadma ko ganda mayde manan hen basal manan hen cumu manan hen malki de manan hen Allah o hadata ma ko lorna diine ma ko bandiraabe se ko jarribuma haw yafuma bakkar ma jomiraado mojjo o teddudo o yidi yen namdomo sa namdimo o hala ma ko mojjema o wada ma ko mojjema o subuna ma ko mojjema ko Allah subi ko buri mojjude e ko cubinan ko dela sallallahu alaihi wasallam faar man biya Allahumma hol wete Allahumma ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kull la takilni ila nafsi talfatan ya hayy ya qayyum fewna mojje gedam fof mojjinam gedam fof hor oppidam e horam e so app Allah oppidena koy men seydana nanga en gagno nanga en hasido nanga en kon non se duttima Allah Allah reere en Allah sura en Allah hura en bandiraabe seedo duwa o ko ni way mi haala ɗum koye arab, mi meeɗi haalde mo e pulaar, kono hannde koye arab tan kaala. An jiyo binde o jannga duwa, mo waawa binde ɗi, mo waawa janngo ɗum, juul darɗe ɗiɗɗe mbiya e Allah ngal ɗo dewgal sene moƴƴeyam hokkam ɗum, so moƴƴani yam riwtnam ɗum, ngal ɗo ɗanngal ɗanngal sambeyel Allah fewnam, so moƴƴanim riwtnam cuɓoɗakam goɗɗum. Ɗum ne weeɓe ha maayi haala e pulaar, ene sella kaala duwaw e pulaar. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlika al'azim فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر للخير حيث كان ثم ردني به. كالا هاجما كالا هاجما تشدل ندويدا ساويلام كدو بيدا هذا الامر دو كالا دون هاجما سايلام فدا هانغينا كالا هاجما بنديرابي سهيلاد اينام. حديث جابر ام سلي سايلام بيرلدا سايلام باسا فيلتر وانا سرد انجيا هوند اينام ko jogoda danje ko ka dañowo ɗum, ka jogoran danje ko a dañata ɗum, ko jogori heptade makko koko heptoroma, jogora heptade makko heptata kuma. Bandiraɓe sehilaɓe, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wasalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.